أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الله ديت janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota me pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu wa salam, shokëve të ti besnik, familjes së ti të pastër dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e Kur'anit, tefsirin e Kur'anit. Jemi nga pjesa e fundit e Kur'anit. Sot nëse arrim që ta marrim nga ajeti 246 deri tek ajeti 252, e përfundojmë gjuzin e dytë të Kur'anit, parandarja e cila është e njohur në 30 gjuze. E përfundojmë domethënë deri te ajeti 253, gjuzin e dytë, duke hyrë në gjuzin e tretë me lejen dhe izin e Allahut te bareke ve teala. Megjithse tham që Surja Al-Baqara është surja e cila e ka përfshirë tërë shëriatin, apo dhe përmendëm se kemi kaluar pjesën dërmuese të dispozitave, të nga kanë ngel një pjesë e cila quhet pjesa e nxitjes dhe historisë, dhe ajetit më të madhi cili është në Kur'an, ajeti El-Kursi. Andaj kush është të përcjellë me Kur'an dhe me mushaf apo me telefon, do të vazhdojmë tek ajeti 246. Nëse na mundson Allahu te bareke ve teala të arrijmë deri tek ajeti 252, për shkak se është një ngjarje që mos ta shkëputim ngjarën në disa prej ligjëratave. Pasi përfunduam ajetin 243, ku Allahu te bareke ve teala përmendi se disa prej bijve të Israilit, duke ikur nga pandemia apo smuja, murtaja, çfarë do qoftë, apo nga lufta, Allahu xhelalu çfarë bëri? I bëri që të vdesin e pastaj i ngjalli prapë. I bëri që të vdesin e pastaj i ringjallin prapë. Pasi e përmendi Allahu xhel xhelalu se kjo nuk i përket umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e sjell një ngjarje tjetër të bijve të Izraelit, ngjajshëm me kë ngjarje mas Musait alaihi salatu wasalam në kohën e Daudit alaihi salatu wasalam, ku disa prej bijve të Izraelit i kanë kërkuar një pejgamberit të tyre që Allahu t'ua dërgon një mbret komandant me të cilin dhe pas të cilin do të luftojnë në rrugë të Allahu Gjellë Gjellalu. Pas të Allahu Gjellë Gjellalu kanë zirë në shesh të brendshmët e njerëzve, e sidomos njerëzve të cilët dëshirojnë me arrit grada me imaginat dhe mos njoje të vetvetës dhe realitetit. Pra kjo ngjarje vëzër është shumë më rëndësi. Kjo ngjarje se në të amorë njësot në Kur'an është shumë më rëndësi. Do t'i lexojmë njëra jetët këtë komplet, pra prej 246 deri tek ajeti 252, pastaj do ndalemi me dobitë e kësaj ngjarje. Pse është shumë e dobishme, vëllezër? Nëse Allahu xhel xhelalu, vëllezër, këtë Kur'an e ka zbrit që njerëzit të jetojnë me harfët e këtij Kur'ani. Nuk ka diçka më të madhe sa me jetu njeriu me harfët e Kur'anit. Për çfarë arsye, vëllezër? Transmetohet nga Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq, nga nipët e Aliut radiallahu an, se ka thonë Allahu e ka shfaq vetveten në Kur'an me fjalët e veta, por se njerëzit nuk shohin. Këtë dunja, vëllezër, me gjithsen dunja e sheh krijimin e Zotit, çka do Zoti dhe si Allahu i shfaq cilësitë e veta, ku mund është me gjithë ndru ndeti në të mirat e kësaj bote, s'ka mundësi me pa në Kur'an e sheh. Andaj në shkronjat Kur'anit, vëzër, besimtari ndalet dhe nxjerrë me ana çka ka dashur me thënë Allahu te bareke ve teala. Dhe këtu, vëzën, këtë ngjarje do ta shohim si Allahu a nxjerr njerëzve atë e cila e brendshme e tyre, e ata ndonjëherë dhe veten e mashtrojnë. Ndonjëherë ndodh, vëzër, njëri e din vetë veten e vet, i ik vetë, si shkon periferi. Apo supozojmë nefsin, ego, veten e njerëzit. Shpesha njëriju ja din dopsit vetës, por se i thojnë në gjuhën arabe muha tele, nuk i shkon drejt për drejt, i shkon anësh. Apo, por sigur, dhe me, inshallah së që ashtu, ajo që ashtu, E Allahu në këngjarje e nxjerrin pa se njeriu vëzër është i dobët, shumë i dobët. Dëgjone këngjarje, kush është të përsirë me Musaf apo me Kur'an? Thëtë Allahu të barëke vë talë, audhu billahi me në shëjtanë rëgjim. Alam tara ila al-mala'i min bani Israila min ba'di Musa. إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Kjo është faqja e parë dhe vazhdojmë dhe faqen e ditë. Tëtë Allahu të barë kjo e tjala. A i ke parë disa prej bive të Israili, bite Jakubit. Pas Musait a.s. Pas Musait dhe zër, do më dhanë, Musait me bite Israilit, do më dhanë, Musait është nga bite Israilit. Musait me Jakubin a.s. ka qindra vite. Ka qindra vite. Në mes Musait edhe Isait janë qindra vite. Kur ka ndodhë këngjarje? Pas Musait, para Isait. Kur sak, nuk e dim. Thëtë Allahu Gjellewala, kur i tha një pengamberit të tëre. Bite Israelit e kam pas qështin e ndamë në dy pjesë. Nga një fis ka ardhë pengamberia, nga një fis ka ardhë mbretnia. Pra, pini kabiles ka ardhë mbretnit, pini kabiles ka ardhë pengamberi. Thëtë Allahu Gjellewala, kur i than disa prej bive të Israelit pas Musait, një pengamberit të tëre, na e bën, pra na e cakto, kërko për neve, që të na e cakton Allahu një mbret. S'kena mbret. Thëtë Allahu Gjellewala, than që të luftojmë rrugt Allahu. Ju tha pengamberi, e nëse ju bat obligim lufta, çka nëse s'luftonin? Shko për nga merë dhe zër? Për nga merë nuk letë me emocione. A lipot apo hajde da? Jo. Shko, hele asejtum, i nkutim, e mu bo farz, e me hik. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu. Thana ta, e pse mës me luftu në rrugt Allahu Gjellë Gjellalu, kur ne jemi duke u dëbuar nga shpite tona dhe e vlatë të tonë? Kur dohin armiku, na vran, na pren, na burgos, s'kena qka me bo? Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në gjuhën, felemma kutibe alihimul qital. E kur ju ba farz lufta, shiko dhe gjithë ki fjallim një nalt, për nga mërët i kanë lip, pasaj të Allahu Gjellewala, kur ba obligim lufta, te uallo, shumica ka lik. Që të shë kanë kërku? Pos një pakit se vogël. Pos një pakit se vogël. E Allahu është i dishëm për zulum qarët. E ka qëtë zulum, me kërkua një deregjët në altë, me imaginat dhe me dëshirë, ati se realizën ata. E kjo dhe zërë, i ka godit qohën për muslimanën. Dëshirën e ka dëshirën e sahabëve të mdoj, ama takatin edhe mundësien edhe njohjen, nuk e ka të kërkujnë. E Allahu nuk e prish ligjëneve, thëtë Allahu gjeni gjeneve. E ju tha për nga mberi tëre, Allahu a ka caktuar juve talutin mbret, e ka caktuar Allahu gjeni luana njëri për djemve, të bive të Israelit, talutin mbret. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë. Ata thanë, si ka mundësi ki mu bo mbret ndaj neve, kur ne jemi ma hakli mu ka mbret, nga se Allahu Gjellë Gjellë e ka që mbret njën nga bit e Binjaminit. Jo e dini, se bit e Israelit, bit e Jakubit, janë dy pininane e tjerë pinanës tjetër. Ata që e kanë gjujtë në bunar Jusufin, janë nga një nanë, e ata Jusufi dhe Bunjamin janë për një nanë sjetër. Gjithmon kjo me këtë grup kanë pas Hasmin. Apo, kanë pas Hasmin. nipi, gjithmonë kanë trashëguar kët hasmëri. Kur Allahu e ka thut Talutin pi nipave të Bunjaminit, ka ndonjë njerëz ka mundsi, do të më kanë bëj atë në babgjishave ton. Ja dollarëve ton. Thot Allahu xhel xelal. Dhe than, "Wa lam yu'ta sa'atan min al-ma'." Ki plus nuk ka parë. Ka qenë ai saqa, ka shit ujë. Ka punu me ujë, ka qenë domon i gjendjes së vobek. Thot Allahu xhel xelalu, than, i tha pejgamberi, "Inna Allaha istafa." Unë nuk e kam zhjetë, Allah e ka zhjetë. Se ku mbaun e mrejtë. Ju e lipët, e kërkova për Allah. Allah e që i talutin. Së muni ju mi ka zhjetë Allah, për cilin dhe të më kanë. Allah i së pravan. Thëtë Allah u të bare kjo e tjara, në gjune, për nga merit, Allah ju ti mulke hu me jeshe. Allah u ja jep pushteti këtë doje. Ja jep komandat lëkën këtë doje. Allah u asën alim, Allah u është dhënës i madhë. I gjanë në dhënje dhe i dishëm kujdoja jam. Pas e thot, dhe kale lehum nebi juhum, e ju tha për nga mberi atyre. Këtu dhe se kanë diskutu djetarët, se këtu ka një pytje të mësheft. Këtu ka një pytje të mësheft. Pra pas i kanë thamë, pse kjo mu kanë, para kësoj dhe zër, para kësoj, Allahu Gjelluala ka përmen, dhe zade hu bostatën bil ilmi vel gjism. E talutit Allahu i ka dhanë, shtrirje në dije dhe në trupë. E ka bo të pashëm, të fuqishëm dhe të dishëm. E ato kanë thënë, a ka argument se kjo është qaj shka e këna lipna dhe është prej Allahut? Dhe shikonëme se me ka njën të folë me pengamberin. A më kështu të abijati njëri? Apo? Me pengamberin folë të ta ki argument. Subhanallah. Dhe e dini se sa e ligë është kjo metode të folërit. Mi tha pengamberin, a ki argument? Apo? Thëtë Allahu Gjelluar. Dhe kale le bijuhum, inë në ajet e mulki. Tha për nga mberi tëre, argument për pushtetin e këti, se kjo është ajë cini duhet më kanë komandan, e një tje ku mu të abutu, fihi se kine të më rëbikum. Argument që kjo është komandan i dërgua për janës Allahut, është që t'ju venet tabuti. Tabuti, me dini, tabut. Kisa nuk i, në të sinë me ndosët, njëri. Qka është gjallë e tabutit? E kanë pas bitë e Israili gjithmonë një tabut. Në këtë tabut, kër kanë shku në luft, e kanë qitë për parë dhe i kanë imu Allahu Gjelluala me ta. Pas shumë viteve ja u kanë morë, i ka hukë tabuti. Dësën e kanë gjithë, ju ka hukë kejtë, asë të i shenë se kanë bërë. Allahu Gjelluala i ka thanë pengamerit, dhe ka polemi kushë kjo pengamer, nuk ka argumentet qara kushë kjo pengamer me të cilin fletë bitë i Israelit, pra pengamerit para Daud dhe a.s. Ju ka thanë pengamerit argument se kjo është komandant për janës Allahu Gjelluala është ky me ofru tabutin që ka jusë në gjeni. Apo? Në të cilin tabut ju e kini që të cijen. Ka arë shumë komente që farë ka pas në tabut. Apo? Ka arë se kure kam pa atë tabut, Allahu ka që argumente që ju kanë që të cu zemët e kështë më ratë. Thëtë Allahu Gjelluala. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al malaika. Dhe argument se Taluti është mbreti juve tani është që në këtë tabut të vinë pjesë nga trashëgimia e Musait dhe Harunit a.s. Qëfar trashëgimia? Kanë diskutu djetarët, kanë thanë disa prej tëre, copë zatë e të vratit. Copë zatë e të vratit. Dhe kanë thanë disa prej domonë pjesëve, teshave të Musait, e kështu më radhë, nuk është më nënësin nga se nuk ka argument. Thad Allahu te bareke ve teala, inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ju ka thënë pejgamberi, kjo është argument për juve nëse besoni. Ne ka ditë se nuk besoi. Vazhdon Allahu xhelal xhelalu në vazhdimin e ngjarjes. Thad Allahu te bareke ve teala. Falamma fasala Talutu bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falesa minni waman lam yut'amhu fa innahu minni illa man ikhtarafa ghurfatan bi yadi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa wal ladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al yawma bi Jalut wa junudi qala al ladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin fahazamuhum bi idhnillah wa qatala Daud Jalut wa ata'ahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'u wa laula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadat al-ardu ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين فضل الله جل جلاله فلما فصل طالوت وكريم دول طالوت موشتري وبين نسوش كوماندانت فصل ألا فينين ونس موشتري فصل دمان ودا سيسلي شقمار بالجنود نبيت إسرائيلي تشتار ka transmetime 80.000, 70.000, 120.000, 130.000 e kështu me radhë. Nuk ka argument qartë. Mbi 80.000 ushtar kanë dalë me Talutin, i cili ka qenë pejgamber, i cili ka qenë mbret me duanin i pejgamberit. Në këtë ushtri u ka një pejgamber tjetër, nuk e kanë ditë që ka qenë pejgamber, i cili ka qenë Daudi alayhi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi, inna Allahe mubtelikum binahar. Kër ka ndal për luft, ju ka thënë pejgamberi, Allahu kam ju sprovua me një lum. Thuhet lumi mes Jordani dhe Palestines. Kam ju sprovua me një lum. Pra kemi me kalu nasi ushtri pra një lumit. Nëzeti madhë, etja e madhe. Apo, dhe ju keni me obo, hodh me pi aty. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë ju tha, për nga meri, femen shëribe min, kush pri, kush pi, pi ati ujit, felej se minni. Së shpri meja. Nuk mund me vazhdu me mu me luftuar. Këtheje të shpia. Dhe kësi test e vëzër, janë ato testet të cilat i rëdzojnë ka mëndër, të në kudu e lë azajnë. Këto e prishin, atë shka tje e kibon jetë. Apo ke menu se mund është me bërë. Shkë vëzër, këto ti njëri që thot, ku du të me ardhve? E bo njëri thot, ku du të me ardhve? Në flakën e vapës, ujim për para, s'ka me pi. Andaj kanë thanë, djetarët e parë, e i kanë shpiku le matë masë. Kanë thanë, Allah nuk ta qënë sprovën, ti që ki imaginu. Ka dhe njerëzi e imaginon. Kur do dhe qështu, unë e jabaj qështu. Allah ta qënë sprovën, që ti rëdzohesh në ta. Nëse je trima i staqon me trimni, sprovën. Apo, nuk të qënaj me trimni. Apo, nëse ti je prej një kategorie njërzve, nëse je mjeka i staqon ka mjekësia, që i staqon? Staqon dika që ka s'ki mundësi me paramenu se vjen. Ja? Po qemu, ka pas për trimave një histori, që ka thonë nuk e kam gollë për kur gjanë, shpat, thik, mbi qafën të ime s'ka problem. Që e ka sprovu Allahu Gjeli Gjelalu? Kështu që se ka mojnë menja. U ka dëshuru dikun, edhe e ka tërhej zvara jo, në qa dëshuru. E ka qua Allah unë i evlat. U evlat ja ka mërë zemën, apo? E ka qua Allah unë i sprovë me një gruja, e ka tërhej që jo zhak. Allah u i qënë njërës dhe sprova, ka tësë ja mojnë menja. Apo? Shikon që ka tëtë Allah u gjillu ala, në gjuhën e pinga mele. U amellem ja të amhu fe inne u minni. E kush nuk e kërkon këtë uj dhe nuk ushtet me këtë uj, ajo është për mua, ajo vazhdojnë me ecë drejt luftës. Thëtë Allahu Gjelluar. Në gjuhën e pejgamberit, illa me një këtara fe ghurfetën bjedi, me një përjashtimit. Vesh një sa një falën. Të e ka përci ujin, vesh të ecë e merë që shtun me një nëndorë. Vesh pak e merë, pilumit, e gjun ngoj edhe ecë. Vesh kjo përjashtimit. Dhe bon, që shenë lumë, vesh me një nëndorë, jo me të dhjën. Jo kështu me bon. Grusht. Vesh me njëmë, sa të kape një dorë, e pi pak edhe hec. Kjo ka thonë falët. Mirë po kjo shenë se është i dobët. Thadë Allahu Gjellë Gjellalë. Fesheri bu minhu illa kalile. Kanë pi prej ti pas një pakice. Shumica kanë pi. Sa kanë pi? Pi 80.000, 76.000 kanë pi ujë. Jo mi një grusht. Ja, kanë thamë nalë, nalë. Nalë që ujit, pina, ujit, mush, minuj. Apo, që të 76.000 i kanë bo presion për nga mberit, lutë Allahun, të qese, lutë drukë të Allahun, që në gjithë. Apo kur ju ka dhënë pejgamberi tani ka dhënë këta. Test ku i të shku? Do të më luftu me Xhalutin, me kryemadhin e armikut juve. Apo fashribu minhu illa qalila. Prej 80.000 kanë pi ujë 76.000. Sa kanë met? 4.000. Pi 80.000 kanë met 4.000. Thotë Allahu Xhelel Xhelal. Falemma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junud. Ha. Thotë Allahu te bareke ve teala, kur e kaluan lumin, ha, kur e kaluan lumin, ai Taluti dhe ata të cilët kishin besuar me të than skena takat me luftu me Xhalutin. Skena takat me luftu me Xhalutin. Si ka mundësi mos me pas takat me? Kush janë çdo vëzër? Çto 4000 që s'kan pi ujë. Çto 4000 që s'kan pi ujë. Për 80.000 ose 76.000 janë kthy, shumë janë luftu. Kanë anë testin e parë. Për 4000 kur kanë kalu lumin, mu balla paqu me armikun, kanë thonë ja skena takat. Fath Allahu Xhel Xhelal. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junudi. Ata than për 4000, nuk kena takat me luftu me Xhalutin dhe ushtrinë e tina. Qal alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katira. E ata të cilët bindeshin dhe kishin bindje se do të takonin Allahun, than sa shumë në histori grupe të vogla i kanë mujt dhe i kanë ngadhny mbi grupet e shumta bi idhnillah. Wallahu ma as-sabirin. Allahu është me durimtarët. Sa kanë mbetur vëzër në luftë? Ha? Ka ardhur transmetim nga Bara ibn al-Azib, a dini se kanë dhënë Imam Buhariu. Bara ibn al-Azib ka thënë a dini sa kanë mbetur me Talutin? Shikoni vetë. Ka citoj hadithën e pejgamberit Al-Bara ibn al-Azib. Ka thënë, vallaj, nuk kanë ment me Talutin, po sa kemi qenë ne luftën e Bedrit me qafirat. Sa kanë ment, sa kanë konë luftën e Bedrit? 318-19, apo 307 deri 319 mas shumë. 319 veta, para fërsisht. Kanë ment, prej sale, prej 80.000 kandidat janë vesh për medalë me Talutin dhe pejgamberin. Kanë me vetëm 300 e diçka. Por çfarë arsye i vëllezër? Sepse kanë dhënë dietarët Allahu Xhelle Xhelalu pretendimet e njerëzve nuk i marr parasysh. Dhe kjo ka një argument se, shiko, çka ju tha pejgamberi në fillim? Fa la asaitu in kutiba alaykum al-qital. E më u bë farz? E më u bë farz? Andaj kur e pyetin jeni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në hax, haxhin e tumis. Tha, ja Rasulullah, a çdo vit kena haç? Pengam sam shujti. A çdo vit kena haç? Shujti. A çdo vit kena haç? Ha? Kur ti do me nxjerr pi pejgamberit një përgjigje që ai s'do me ta dhon. Ai pejgamberi e di se ti kujt do dash me shkuar, a dash po fol. A dash ka ta me sam? Tha la qultu na'am la wajib. Unë më thon po bëhet farz. E më thon po bëhet farz. E mu bo farz së në bani. Para më në dhe zërë, sikur, andaj, thot që e khullë samë të mje, mojë me këta. Për e begative, matë më dhoja të shokve të pengamberi s.a.s. Ndaj kitë umetit dhe në kja me cila, se s'kanë bo pytje me ranu feje. Ha? S'kanë bo pytje? Me ranu feje. Para më në përshimu, sahabën mi thonë, ja Resulullah, përshdo sen, a përshdo hera? Asa hera, sa topa, sa kështu, qëfar fejnë a kisharë neve? Qëfar fejnë e ranume, sa abu ditë kanë vetë. Ky personi kur ka vetë, qëka i ka thonë për mësam? Mirë, mu bo farës haqji për zdo vjetë, a mu ne banë? Shikove se sa ranu punë e haqjit. Shikove sa ranu punë e haqjit. Mu paskon farës për zdo vjetë me shkuve. Qështë ja banë thonë, qarë? Andaj qëka tha për nga mësram? Me thonë po bohët farës, me bo farës su ne bani, e kërësën e bani, bani kufër. Bani kufër. Andaj pyetjet e shumta, pretendimet e shumta, kur njeriu do të na e bajë edhe muja e azi, Allahu xhelel xhelal çfarë e ballavazhon realitetin dunjo apo në ahiret. Vazhdon Allahu te bareke ve teala me tregu tani çka ka ndodhur me këta. Çka ka ndodhur me këta? Thot Allahu xhelel xhelal: "Walamma barazu li Jalut wa junudi." E kur këto 300 e diçka veta u ballafaquan me kan, me Jalutin edhe ushtrinë e tina. E sa janë këta vëzët me mia. Me mija. Thadë Allahu Gjeli Gjelal, kalu, thanë muslimanët, Rabbena. Qika dhe zërë? Nuk thanë, na dina, sahar këna fitu, apo, dijet në sukë mi kur, qësh janë njerëzit kër flasin me nefs dhe ego dhe pretendim të kodë dhe rrenat lafit. Muslimanë thëtë mas shumë disitrojë me rrenat lafit. E bindë, Gjika thonë alej salatu selam, njerit i është dhanë me bo sihër me goj. Ti thuvë Allah që që kje Khalid ibn Velidi, radiallahu anë, edhe radiallahu anëke. Ama ja, e jo të të shumë se, pi 80.000 me ara numërin 300, ba në kërkulator, 80.000, minus, a ba, heki vesh 300, sa po jesin? 79.000 e 600 e diqka, e shpia në shumë. Kanë insistu, dhe kjo ju ka ndodhë dhe zha shokët për nga mberi së nëselë. Kër kanë zbita jetët, bani sabër, më slipni me luftu se ka mundësie, e smuni me e bajt, kër ka zbrit a jetët e luftës, a e di në vezër, a di sa i nësaj. Qëto sahabe, që kanë thonë një Rasulullah, hajde më të luftojna, kër ka arë lufta, kanë thonë një Rasulullah, ambane dhe fispa. Ti thave, a ju thoshe mo? Që të dashojmë me lejnë Allahu të bare kjo e tëra. Kër janë bala faqu me Gjaluti që kanë thonë, o, zotë jonë, Rabbena, janë këti ka Allahu që në Gjelalu, Rabbena, e frik alejna sabra, në lëshon neve sabër, në lëshon neve sabër, vë thebit akdamena, dhe forcoj kam të tona, pse dhe zërë, se kanë thonë, nuk është andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë dua në duatin që kanë dhënë Imam Tirmidhi do ta shpjegojnë me lein Allahu te bareke ve teala es'aluka ar-ridha ba'da al-qada ka thënë o Allah ma mundson më kënaq masi të vjen kaderi ose zë ke tan kënaq para se me ardh kaderi apo ke tan kënaq masi para se me ardh kaderi o ti para se mushtrovu ti normal që i kënaq me Allah kur të vjen sprova apo masi ndodhe e ista. Shë njërë në sënë folë. Një lafë si delë. Pse? Sepse shiko për e mësën ka thënë, o, zotë, ma mundëson më knaqë, masit vjene kaderi. Su për pala këtë knaqëm. E këtë vjene kaderi, ha, i prish këtë. I prish këtë pretendime. Thotë Allahu të bare kjo e tjala, thanë muslimanët që dole me talutin, o ansurna alël kaumil kafirin. O Allah, na mundëson me fitu mbi popullin më huës. Mbi popullin qafira. Vajzën Allahu Gjilal dhe thotë, fehezemuhum, fehezemuhum, i fituan muslimanët, jo muslimanët, me kanë, me cëllin të kanë, me cëllin të kanë, bi idhnillah, me izën e Zotit. Dhe zënë, ma e men, nuk bëhat në egzistencë, diqka, pos me izën e Zotit. Nuk ka mundësi ne, si musliman, me fitu, apo edhe me asë namazin së ne banë pa dhëmë izën Allahu Gjilal dhe thotë. Apo, as namazës në banë pëtanë Allahu Gjellu ala izën. As Kur'an, as hadith, as Kur'an, as fej, as kur qësë mënëshme me arrit, posë se shlën izën Allahu të bare kjo e tëra. Thotë Allahu të bare kjo e tëra, i fituan me izën Allahu, dhe katele Daudu Gjellute, e Daudi e vrajti Gjellute. E që ki Daudi kusha? Daudi alai salatu selam. Daudi pengamberi alai salatu selam. Wa atahu Allahu l'mulke wal hikme, wa allamahu mimma yasha. Allahu jalla jalaluhu idha Daudit pushtet edhe urtësi edhe i mësoi ilm të cilin e veçoi Allahu te bareke ve teala me këta. Kan thënë dietarët i pari u kon Daudi alayhi salatu selam, që Allahu prej bijve të Israilit ka bëu pejgamber edhe mbret. Para Daudit ka qenë mbreti veç, ha? Edhe kush? Edhe pejgamberi veç. Dhe kjo vëzër të bitë i sajit o moti. E di shumë moti. Dhe subhanallah, nefë si njeri ju të shumë interesant. E di një Allah, kër i ka shpëtu e bitë i Israelit për faraonit? Apo, janë konë 12 kabili, apo. Edhe i kam ledhë Musaj, edhe ka shku të deti. Allah e ka qo deti për me ikpi faraonit. E ka qa detin 12 ura, 12 vija. Se ka qa kështu për njëherë, që me hikë, po 12 vene. Edhe pse vëzër? Sepse në nefsin e bive të Israelit u ka, edhe nëse a puna me shpëtu, si mës të mështish mu e veç, pi ati shka se du, zvi. A e ki qa? Por shendu. Mi tha njënit, hint ka që kjo dera, ama kjo dera e ka emnin, ha? Emnin e cilat, kësë e datë emën. Nuk e do. Ani pëse ka djallë agja, djallë i kusherin, shka lidhje. Hintë se shpoton që tu, nuk shpotoj, qëllë ma emën me dërën në papës takë. Shkullë dhe? Faraoni për mas, deti për para. Faraoni për mas, deti për para. Pra, vdekje këne. A edhe një vdekje tjetër brejna, cila ha? Nëse ma qenë udhën me jo me imë në kabiles teme, zvinë. Allahu qëfar thot? Ja boni dimlejt. Vesh pështoti. Kjo nefë si njëri dhe zinë. Dhe Allahu gjelola kure lutën bitë e Israelit, o Zot, e ka pithatësia, shkish ujë. Aba, ve idhës të s'ka Musa li kaumihi, fe kul në dribi asak el hajara, fe në fejarat minhu, ha? Ithne të ashra të ajnë. Kër u kapi fëtësia Musa të jarab, apo, zbet ujë, në që ujë, se s'ka ujë. Thetë Allah ujë, i thamë Musaj, godit për shkopin tanë, dale ujë. Dhe dulën, ithne të ashra të ajnë. Dimot burime ujë. Pse dimot ujë? A di pse? Se aji cili përshimë u ka një kabilës qëtër. I thu ti hetë se që tu ashtë qeshme, që tu e kanë tjerë. E kujna kjo? Po, kësherin, zvi. Kjo nefse dhe zërë. Dhe mën e men, kush nuk deporton që shtu me Kur'an nefset e njerëzve, mashtrohet. Mashtrohet me fjallët e njerëzve, mashtrohet me pretendimet e njerëzve, mashtrohet, që isha më thot ki? Ki ka thanë Allah? E Allah u që është përdojt? Po t'ja e të kuptu se e ka pranu e jehudia. Abo? Dhe jehudia dhe zë kur themi për historinë e kaluar, e kemi përqëllim njërin për djemve të Jakubit. Jehuda. Jehudia, da janë qëjtë jehudi, se jehudi që të më thonë dhe zërë, i udhëzum. Po sot nuk janë të udhëzum atë jehudi. Se fjallë e jehudha, që të më thonë, hudha. Hudha, që të më thonë, hudha, udhëzimi. A thënë anë hidajet. E jehuda, që të më thonë, ja ka thonë Jakubi një gjallit vetë, i udhëzuari. Po sot ju kanë me jehudi, andaj sot jehudi thonë, në në të udhëzum. Po që janë të udhëzum, sa Allah Gjellar i ka malkue. Mirë, po shikë që farë nefësi, ma. Shikë që farë nefësi. Nuk kanë pranu e mu kanë, edhe ujë, edhe shpëtimi, edhe ikja për armikut, pos me kabilin e vetë. Dhe sot dhe zë kjo ndodhë njëzë shumë. Si tjetë mi dostin e vetë, të hakë në gjenet kjo isha Allah, fërdevës. Si ta mori i nati, thotë, kjo veç me dekë dhe drejtë në gjenet. Pse? Unë i kam i nati. Dhe Allah u gja shko, i nëzjet në shesht nefësët e njerëzë. E ju shpi Allah në që Allah të nabam pideve që në. Thotë Allah u të bare kjo e tjare. Ja dhamë Davudit mbretnijën, do më dhane kanë pas ndame. E kanë pas të ndame. Edhe dhe pse e kanë ndame? Pse e kanë ndame? Sepse bitë e Israelit janë kaumun ledudun ledjuj. Janë popull inaqor dhe arrogant dhe shumë polimizus. Vëti kanë thonë vena një komandant, lutë e Zotin. E ka që Allah, pse ki? Ti më thave lutë, unë ta gjova, se dure, apo? Kanë shku Musajt i kanë thonë, apo? Na kanë vra një risë, vëdina kushe ka vra. Allahu Gjellë ka thonë, apo? Inna Allah e muruku me në të dhbahu, bakaraten. Allahu po ju thotë, prene një lopë, qëfar lopë? Ti erë dhe më thave, zhidhë ma problemi. Unë tashku du me të zhidhë problemi, jo, pëse të qështu në ma zhidhë problemi? Po zhidhë vetë, andë shikove se kjo në legjuqë. Andaj Allah u ja ka ndonë, pse ka ndonë djetarët, ja u kalon mbret drit prej kabileve tjera që kur të kundërshtohet më zbojnë kufër. A e ki qarë? Për shemë. Mi ja pasboje gjithmonë mbret njët pengamber. Edhe pengamber mbret njët. Edhe ato që kanë zanat e qysh, e tek, e a? Qka? Banë kufër. Andaj thot pengamberi sa selë. Nuk kanë devijuar popujt para juve, pas të i bo shumë pyke për nga berit. Qysh, sa copa, qysh i dukut, a me hitash anë ma vonë. Detalet edhe incit kër i kanë kërku, e kanë shtërëngu shumë. Andaj, Allahu Gjellar, që ka thamë Allah i Mjabasi, kër i ka thamë Musa, prendën i lopë, kanë mujtë me prej lopën e parë. Ama ato kanë refuzuar me prej lopën e parë derisa kanë paguajt lopën me alltan. Edhe kështu janë shumë i njerëzve zot. Feja e let, ai e shtrëngon, e shtrëngon, e shtrëngon, e shtrëngon derisa thot sa mehet me jetu mu me fe. Ti a kupton se sa e ka shtrënguar? Apo andaj që qoftë do të përmendim edhe fjalën e Sheikhut Islam Te'imi rahimahullahu teala. Andaj that Allahu جل وعلا i adham Davudit edhe mbretnin, pra i pari i cili u ka edhe mbret, edhe pejgamber, është Davudi alayhi salatu wasalam. Nga se Taluti, komandant, ja ka dhënë qikën Davudit për nusën. Edhe e ka trashëguar mbretnin, pra qika e princit, e mbretit, është bërë nusja e Davudit, e Davudi pastaj është bërë mbret edhe pejgamber. E pastaj pe dikë ardhe Sulejmani alayhi salatu wasalam. Dhe këto ngjarje, dhe këto ngjarje janë detalet shumë të ndërtuara, po na nuk do të hyjmë në tona, se nuk do duhet domosdoshmë transmetimet e jehudive në këtë ngjarje. Thet Allahu xhel xhelalu, Allahu ja dha Daudit mbretërinë, urtësinë, apo pejgamberin, dhe allamahu mimma yasha. Dhe ja ka mësuar do ilme që si kanë ditë të tjera. Cila ka ilm, dhe zot? I pari që ka nis me ndreç prej hekurit prazmore, tesha trupit, ka qen Daudi. Apo, e kjo dhe zërë është vlera për nga mbarë. Nuk ka ilm që egziston të tokë, thë që i khullë islamet e mije, vetë se baza vjen për nga mbarë. Baza vjen për? Për kujna? Për nga mbarë. Ane, njërën i thotë, telefonin edhe telefon. Sepse qata njërës të cilët sot studioj, edhe hullumtoj, edhe zbuloj, për ka i kanë morë bazat e ilmit. Për shkenë starët vjetër, apo? Shkenstarët vjetër. Që ato shkenstarët vjetër ku këthejen 3.000 lejte? Këthejen të umeti Muhammedi sëllëm, ma arët e umeti i krishtarëve, të Isa a.s. në hak, dhe të umeti jehudive. Pas të e kanë zhvillu këta, e kanë zhvillu. Andaj baza mjekësijës ku shë ka qenë? Isa a.s. Apo? Dhe e kanë të shikur romakt mjekësijën me të madhe. Andaj të romakt shumë doktora. Të romak, ndaj shot, madje, në kohën imam Shafiut, imam Shafiut ka thonë, mjekësien në e kanë morë këta. E kanë morë këta. Se e kanë të shikuhet. Andaj, gjdo ilmë që e egziston, ja ka thonë Allahu Gjela për nga mbarë, e pasaj atave të mëngan, e kanë përpunue i pari që e kanë drejtë prazmormën e hekurit. A vesh me hekur për luft, Daudi alayhi salatu wasalam. Andaj thotë Allahu Gjelalu, fe elenna lehul hadith, ja kena zbut hekurin kujna, Daudit. Ja ka zbut Allah, i ka thonë të është në dreqë që është dushë. E ka bo si brumë. Pas të e ka bo, pas të e ka forcu, edhe u ka bo tesh. Apo, se me qënë mbrojtje të luftës. Tëtë Allah u të barë kjo e tjala. Wale ula defullahim nase ba'dahum bi ba'd. Musmukan që Allah i mbrojnë disa njerëz me disa të tjerë, që ka ndodhë? Lefesedet il ardu. Musmukan që Allah i shtim disa tjerë, njerëz me disa të tjerë, prishët toka. Dhe kjo vëzër është ligjë i Zotin tokë. Cili o ligjë i Zotin tokë? Ligjë i Zotin tokë është se Allahu fut armici në mesin e njerëzve të cilat hikmetës i kuptoj njerëzve. Thotë përshemë, bota përëndimin, bota në lindjes, apo hasmit qumëta. Pas të ja ta mërëna vetës plët, hasmit. Ma djemë, nalën e përëndimit ki hasmija të satë ata nuk i kalëzohë. Andaj thëtë Allahu gjerë në sulë haqët, të hsebu hum gjemija, ti menon bashka ta, vë kulu më hum shette, ata zemë dhe dikon cop-copa. Mi a mundësu sot, gjdo njënës për shteteve të vogla, që ka pas hisët për andorit e mdoja, mi thonë, a ban ti mu kongresoria, apo a do mu kongresoria, dhe të po. Po. Këto unionës që ka janë sot në bodhës, gjdo njëna për tëre, apo, një numëri ma për tëre, kanë pas për para, vetë për andorit kanë pas. Sot se ka. Mi thonë, a ki që e bukon ti, ka që. Andaj që ka thëtë Allahu gjilë, ule ule defa Allah. Më smukon që Allahu i shtin disa njerëzi me disa të tjerë, që ka ndohë dhe zërë? Lefesedet il ard. Mi alan Allahu tokën, vesh një mbretnijës, bëhë zullu mi manë. Bëhë zullu mi manë. Andaj të ishe se Allahu i shtin për andoripit për andorive. Më smukon dhe zërë, për andorit e forta. I tutën rivalit vetë, a i disa zullu mi në bëjnë. Sot bërthamë që e kanë, bërthamore. Se nuk e truksin. Edhe me bëhe loqë. E di kur e kuptojnë që dhe një shtetë, supozohë që i ka zbulu bërthamore. Komplet që uonë pesh, në lukë. I një mënajna, komplet informatat i morin, edhe pse se livrit dikush në sabah apo në akşam edhe e trus. E çka do më thonë me trus edhe zë bërthamën? E keni pa, keni dhe gjuhë për Hiroshima në Nagasak? Ka qenë bërthamonë. Sot e sot bujë njërës dhe atje për kancerët, për smundjëve, dhe sot alojan të rëshkimi e bërthamës, bombës bërthamike. E tani dhe zërë, pëse nuk gjuhët bomba? Vala ula defu Allahin nese ba'dahum bi ba'd. Ha? Shikoni dhe zërë, Allahu gjelë me një ajetë, vallaj, andaj djetarët e parit, një abas ka thamë, në Kur'an me një fjalë, Allahu historin të amletë. Historin këtë të amletë me një fjalë. E këtu dhe zërë, Allahu e kam letë me qëto të difaqe, këtë qka këtë boje me ushtri, me mobilizim, me shërbim, me nefs, me gjithë qka, me komandant lëk, me strategji, këtë me një venë e kam letë. Këtë me një venë e kam letë. Qërë dhe Allahu të barë kjo e tërë? Mësë me qenë se Allahu i shtinë disa njëzë me disa të tjerë, prishët toka. Pse se shlojnë bërthamë dhe zërë? Se nuk janë sigurt që ju kthehet atinë. Ha? Të e shtip ki. E mërë vajtë sa e ka trus. E trus e daj? E pse se trus? Më shkoa që me komplikua. Unë e këmë përmenjë këtë qemi, që ka mërmenjë djeta. Njeri levërdin tjetëri tjarun për shkak levërdijës vetë. Këta e kështë shembolli me kërë, në po? Me veturën. Kush ka kërë, di? Kur hesti me kërë, e ki po kur ka dë njëherë, dy tre kërë, janë? Edhe u dhanë shumë ngushtë. Pse rrugësh? Djerësit është ka... Me him nefës, me him nefës, rarështë. A jetë rritë pasirën ta në pasirën atina. A jetë rritë veturën ta në veturën atina. Ti kur që shë, supozo, je me kamion, edhe të ka dalë atë një kërë. Heke, se heke. Pse? Se kamion nuk dëmdojtë. Ama kur e kiti kërën ta në pasirëja pak, edhe ti e shese, ti djerësit është, apo njerëzit djesë, njëni e ka përshimu kërin 30.000 euro. A i tjetë një kërë që e ka zonë u dhe 2.000 euro. Ky djesë t'i dalin ka dale. Ky a e ka gajnë dhe kërit atia, jo, kërit vetë. Qëka të dalohu që? Leula defru lajnë nese, ba'dahum bi ba'din, le fesedetin ardë. Mësë më konë që kjo ndjenë që tje e runë vetër, edhe, qëka të dalohu, e kështu i rujnë atjena. A da tje e njëre ka parkuat i kërin gajnë se ka. Pi qajra atë të shpia, por jashtë luftë më pasë e gogajle. Pse? E pse nuk gutët njeri? Po thotë pse si më shove? Po thotë ku mi më shove, ma këshetë e mërcetës jenë. Po thotë, apo da, thotë, a mërcetës në tanë e ki gajla? Kështu a ma e rundu një amëzë, ma e men. Ma e men. Andaj ka, është rasvetur nga Omer Khattabi, Omer Khattabi, se Omer Khattabi kër i ka edukue shok të vetë, apo hmi të vetë, se si me e nga dhënje frike, që ka thamë, kër në shpit, atu të shtir, ka thamë, ka thonë, qyshe mund, ka thonë, une e di që une tutna dhe armiku tutët. Shfa që pak ma gozim se aj, aj kujton që une se du tutë. Edhe, bje, dhe kjo është vëzër, anë goditin e parë, kanë thonë. Ata i pengamberi, se më ka thonë, i në më sabru fi, sotë me t'il ula, goditin e parë është shumë në nësi. Goditin e parë është shumë në nësi. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, mësë me qenë mbrojtja Allah, pra shtyri Allah, që i përplas njërë me tjetërin, prishet toka, walakin Allah edhu fadlin al-alamin. Allahu shumë begati ka qumë njërës, shumë begati ka qumë njërës. Thetë Allahu Gjellu Ala, tilke ajatullahi ne t'luha alejke bil haq. Thetë Allahu Gjellu Gjellu, këto ajete janë ajetet Allahut. Ka nërë di komente, këto ajete, këtë Kur'an është ajeti Allahut, dhe kjo në gjari është lajmi Zotit. Ajeti Allahut të bare kjo e tëra, po ta lexojmë ty o Muhammed me haq. Pse e ka qujtë këto ajetullah, sepse i ka sfidue biti Israelit, jehudit që i ka pas komshipin nga mbedis e sellem, apo ka thonë ku e diki qëto detalet që ka ndonë me babalartë e tonë. Që vështë atë e kanë ditë, dhe kam posë të vratin, dhe kam shetë. Allah u gjitha ka zbita jetë, ka thonë lezër qëta jetë, a ka ndonë qështu, a s'ka ndonë. Kur ti, andë që ka, që shnisi ajeti, elem tëra, asë ke pa, ja ka kazu Muhammedi s.a.s. si me pa. E ju di që fa dhe zërë, janë bind mërënin e vetë se kjo pengamber. Që këtë lajmë, se di kur kush post pengamberit. Detal! Kështë ju kazu si pi 80.000 e 76.000 kanë pi ujë, e pas taj e pi 4.000 e 300.000 e shakan me, kështë ju kazu. Ju di të kanë ditë. i ka kallzu Allahu te bareke o taala. Çka thot Allahu xhiba? Tilke ayatullah. Kto jan faktet Allahut, ne po ti lexojm ti o Muhammed alayhi salatu wassalam bil haqq, me haqq. Shkorrena kto. Hasha wa kella. Wa innaka lamina al mursalin. Ti o Muhammed i e pejgamber. Ti o Muhammed i e pejgamber. Sikur që ka qen Daudi. Sikur që ka qen Musa. Sikur që ka qen Sulejmani. Sikur që ka qen Musa alayhi salatu wassalam. Çto ema si kanë diskutuar jehudit. Sot e sot jehudit thonë Daudi ka qen pejgamber. Sulejmani ka qen pejgamber. Musa ka qen pejgamber. Allah thot wa innaka. Edhe ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo më zërosh të von shkurtimisht fjallët Allahu të bare kjo e tëra, tësat i kam përmend djetarët në këtë kontekst. Tani i këthejmë i disa për emësime, tësat ne do t'inzirëmi nga këto ajete me lejnë Allahu të bare kjo e tëra. E para dhe zërë që kanë djerë djetarët, qëfar kanë dhamë? Kanë dhamë se Allahu Gjeli Gjelalu i ndanë pozitat që shdo ajë dhe jo që shdo njerëzit. Apo, i ndanë pozitat që çdo aj dhe jo që çdo njerëz. E çdo njerëz vëllazër, ata kanë thënë enna lahul mulku aleyna. Mos e kanë lip komandantin kanë thënë po pse ka ardhur kipi fisit Benjaminit? Në dyna pifisit Lawit, Jehudhët e këto marrë. Pi bavallarët e tonë. Apo jo pi Ajës. Sepse këta e kanë pas Benjamin Aj, Jusufin Aj. E kanë lip pi bavallarëve të vet. Çe ka thënë Allahu te bareke ve teala, ha? Kale, inna Allah astafa. Në gjune për nga mirë Allah e ka zgjedh. Ka të në qëfar djetar kanë zgjedh mësimë. Se Allahu Gjellë Gjellalu sikur që i zgjedh për nga mberit. A mund më bërë dikush për nga mber me të mësume, studion edhe bërë për nga mber, jo? Andaj thënë Muhammed el Mustafa. Muhammed Mustafa. Që dhe më nëmëzër Mustafa? La i durë që mund është më mëri këtu. E ka zhjetë Allah. Ska këtu, nuk më njërë me thonë, lem një një të rëdhë vetë, të mësoj e mësën përzi, delë për nga mërë. Jo, së më shpëta, kur gjazë më shpëta, ah, makë delë. Apo, në gjithashtu dhe zë kanë thonë djetarët, fakti që Allah këtu e ka zhjetë edhe mbretnijën. Qërë argumenton? Se gjdo pozit është për zhjetës Allah të barë kjo e tëra. Ka thonë për nga mërë i sëllëm, kullun mu jesërun lima khulika lehu. Hadisa i Bukhari. Ka thonë Alejhi Sallatu Wassalam, Allahu si cëllit ja letëson atë për të cilën e ka krijuar. Wallahi ti e shese fëmija i cili o bosot i madh doktor, shenjat e doktor lokit i ka pas për fëmijën. Me vetë babën e doktorit, babën e mësusit, babën e hoxës, babën e zdruktarit, babën e kovacit, babën e gjithë zanatit. Apo? I thamë, ki a mas i boni të rëdhë vetë vesh kur e qëllë i dera, tha, pi sot jam doktor? Jo. A i pi i vogli ka ndërësu detali, i ka ndërësu letra, mësimi, kontroli. Edhe Allah u gjithë e ka quë drejte, ka jo qka anon. Ka thonë Alejhi Sallatu Wassalam, si cëllit ka mi lecu zoti rrugën, para ata qka u ka kryuë. Para ata qka u ka kryuë. E pse dhe zërë është kjo më rëndësi? Sepse do njëha njëri u lufton me kaderin e vetë. Ana një ditë për ditë dhe zërë, Sufjan e Thauri vëzër kusha? Hoxha Allah, hoxha i ketë, hoxha Allah. Kërë kanë vetë imam Ahmedin kusha, Sufjan e Thauri, ka thonë, apisha që ketë ilmë që e këna na, ketë për që ati e këna mërë. Ka thonë edhe kita jo ilmë që ka është përndana për hoxha Allah, ketë për që ati e këna mërë. Sufjan e Thauri, apo, kemi folë për ta. Sufjan e Thauri një ditë për ditë vakon të kalzu hadith, dhe kjo kanë hadith, e ka bartë fjallën e për nga mbejnë se sëllë. Shikon e zë. Një ditë për ditë kanor do njerëzit tri. Apo, kanor do njerëzit tri. Pi jo arabve dhe prej njerëzit të cilat kanë qenë jo me tërbije dhe familje. Apo, njerëz të rrugës. Një ditë, dy ditë, tre ditë dhe janisë të shqetsu Sufjani. Dhe në zonësat e për cilë. Në zonësat e për cilë. Edhe i thonë, hoqë, pëse i të shqetsu? Pëse ashtu numre atë, që ka puna? Kër ka shpënda me gjlisi, kër kanë metë ato dvetët, afër, të fërë ka thonë. Ka thonë, inë me kene hedhe emrë. Ka thonë, kjo punë e hadisit, u konë të njërzit e lartë. Kjo punë a konë njërzit e lartë. Ebu Bekër, Umar, Othman, Ali, Kureshi, kejt Kureshi, kejt familje lartë. Andaj kër e ka vetë Hirakli Ebu Sufjanin, Hirakli Romës, qëfar familje ka ki pengamiri? Që po përëtë të ndonë? Muhammed Mustafa a.s. ka thanë, hua min ausatina nesebe. Muhammed s.a.s. e ka fisin matë mirë për këtë arabëve. Ka thanë kështu i qënë Allah o pengamber për fisin matë mirë. A kuptonë dhe zëpësa që ke punë? Meditojë mirë. Tani, respekt për çdo njeri, për Allah i ka do fisët. I ka do njerëzit dhe me fise, dhe ka fis i nalt, qoti musliman, qoti fis, jo musliman, ka fis i nalt, ka trashegimia, është për shembull 300 vjet fis, dhe ka minoritete, apo minoritete, ju dini minoritete, pakica. Dhe zëtë para me no, sot, për shembull, dhe këtë du të me kuptu mirë, mirë du me kuptu, sepse kjo punë është e madhe, dhe. Andaj Sofjanu ka shqetsua, ka thonë, inne me hakena edhe l'emër, kjo punë në kote familit e ma e mdoja, të edukume, që në, edhe nëse se kam mëni devoqëmonia, e kam mëni edukata, e kan, bashkë e kanë mënë. Apo? Andaj Ebu Sufjani, kur ka folë me Hiraklin, që ka thamë? Ku më dashtë me rejtë para Hiraklit, po më vike marë për familjes. Se kanë nëllë devoqëmonia, të më thamë, pitut në Allah, që po rejtë. Plus se ka posë hasën për nga mërin, se se më. Ka thamë, po më vike marë, se thoi njerëzit, që shka rejtë Ebu Sufjani. Kuriti këtë familjen. E kur njani s'ka familje, s'ka kanë e korit. E ashka s'ka kanë e korit, vëzër, s'ka ban? Ha? A i ban zullum qëmë. Për s'ka shka u? Nuk mund është mi thonë, e, mabë, se marbi, mabë, stampi, piagje, stampi, dela. Ha? Si ka marë në këtë, se më interesat, më përkërkan. A tërë ti ruj për këti njeri, pëse? Sepse, shiko, Ebu Sufjani, që ka tha? Mohamedi së sëllëm është për fisit matë pastër dhe matë miri. Mu pas kanë minoritet, vëzër. Njerëzit thonë, çishme. Andaj, ta thezojnë. Se ka ba Allah për nga mber, ndo një herë, ndo një njeri për fisit Bilalit, radiallahu anhu arva. Se dhe, se s'ka për nga mber për Abisinia. A e dinim se? Sepse fisët e mdoja ju në kam të Arabët dhe të Jehudit. Në sot e sot, sot e sot, fisët e mdoja në të Jehudit dhe të Arabët. Njëmë të miqës, Ismail, Ishak, Jakub, njëmë të miqës. Andaj, jehudit e ka refuzu Muhammed dhe Zezellem, ju që se kanë ditë, fisin, se oj pastor, ka thonë nuk o prej, Ishakut. Aba, e pëse s'ka ardhë njërë për Jabesinia, pëse s'ka ardhë njërë një për nga mërë për Kine, pëse s'ka ardhë njërë, sepse Allahu gjerë e shfarë thonë, inë Allah e stafë, Allahu e zhjërë, e Allahu kër e zhjërë, e zhjetë, thot i bënkajim e lëgjozije, matë mirin fis, që mësë me thonë dikush, po kjo minoritet më rrashtë, së mërë dhe kjo. Andër dhe zë kanë thonë, shikot të tash këtëjmit e Sufjani. A ishte të kazu hadith. Hadith. Dhe u nërvozu. Tha, i thanë zansë, pëse po nërvozosh? Tha, kjo qështë i është të njerëzit e mdoj. Tha, po që ka o problem? Tha, kur kjo pun të jese të njerëzit e vegjel i hub kimeti. Kur kjo pun të amorin dorë njëzit e vegjën, i hup të imeti. Shikoson, vëzër. Kjo vlenë për mjekësi. Në hoqë Allah kësi do mësë në Kur'an. Djetarë, Abdullah ibn Mubarak, që fa ka thonë? Hafëz banë njerin matë edukumin që e kënin mahal. Njënë i thotë, jo, valla, se unë e kam qëtu një gjallë, që kur asë një zanat që shkonë, asë për hoqë. Po jo, nuk shonë ashtë, valla. Se njërës thonë, që ku shemaj ka Kur'anin? Që ku shkonë? Abdullah ibn Mubarak ka thonë, zban hafëzin më mbrojnë, të me kesh, se njerëzit dhënë, këshyre ki, bartë si Kur'anit, ndjekësi për nga meri, se zëllëm, gjithë ditë më mbrojnë, këtë mbrojnë arë, se ka në përfacon, se përfacon vetën, e përfacon Muhammedi, se zëllëm, e zgudzo përfacu si Muhammedi, se më dukë, asë në qere, asë në fis, asë në nam, asë në sielje, pos në nivelin matë lartë që ka mundësh, ti për nga meri së mbash, matë lartë që ka mundësh. Andaj për shembull, ka dhënë plot për dietarët të hadithit. Ne kemi përmend Ameshi, Sufjani, Sufjana II, Abdullah ibn Mubareki. Çfarë kanë thënë ata? Shu'beja, Sha'biu, Ibn Shihab az-Zuhri. Çfarë kanë thënë? Ka thënë kur na kanë nxënë sa kena kesh. Kur na ul me kazu Kur'an dhe hadith, s'kesh. Pse? Këna konë zanë, se këna keqë, këna lujtë, këna zbëgjit. Do, zdim me dalu. Student, hoqë, mësus, profesor, njarë. Humorist, humorist, humorist, humorist. Po nuk banë, Allah. Nuk banë se pozita është shumë e madhe. Përfacimi i Kur'anit për pejgamberit se zemë është shumë e madhe. Ebu Hurajra kërë ka kallëzu hadith, fikti ka rrasë disa herë të kallëzu hadith. Andaj Sufjani çfarë thonte? Thonë ke kjo puna të fisët e mdoja, të Kurejsh, të njerëz të mdoj, kur të bere në nivel të ullët, i beqimeti. Shekhu Lusamu të imi e të Qiyuddin. Dhe zë kërë ka ndash njerëzit me ezan në ngushti për të imien, me kam posë shumë ilmë kaki, qish me ezan, ka të hajtja shirë me fisin, pi ka delke. Ju ka dolë fisi manë. I bën kaimi, kanë hi, kanë shirë fisi, ku i delë? Se? Që ta kapu për fisi. Kja gjenja që dikon, apo? E, ju ka dolë fisi manë. Zdo alim, bëzër, kur janë mundu me e gjetë, që i të mund, si jetë ti për këtë punë, fërë i kanë thonë, që ka për bëjma vele, se zëmë? El e im me të njën Kurejsh. Imamat e muslimane dhe të më kanë Kurejshi. Imamat e muslimane dhe të më kanë Kurejshi. Ka ndonë djetarë këtu për flitet për khalife, për nivellin më të lanë, emir, komandant dhe kështu vëra. Përsa imam i gjamiës është diçka tjetër. Se për Kurejsh, vëllezër, inna Allahe stafa, Allahu e ka zxedh, fisin e Muhammedi s.a.s. A dhe vëllezër, njeri ju duhet mu bimë, se disa gjera shkojnë me zxedhur, e zxedhë Allahu t'i kanë, edhe njerëzit, a kanë kontribut këtu, kanë kontribut. Qysh, duhet njeri, andaj, imam Maliku, vëllezër, e ka posë shumë shartin e ranë me mësu elë, taj, shumë shartin e ranë. Mendzi se e ka pranu imam Shafiun me pranu nga të vejtët. Edhe e ka përcil. E ka përcil. E imam Shafiun dhe zeshfar është? Imam Shafiun. Kur është? Kur është? Fisit për nga mberi sëse? Apo? Pre Arabve të kullum. Pre Arabve të kullum. Edhe kër e ka pa imam Maliku se qëfar inteligencë e ka, qëfar edukate ka, kër e ka mor fletën me qitë ka ona tjetër, fletën e libi që kanë konë të lecu, e kanë gjerë kadale. Qikoni kjo fletë, vëzë shma? A banë sëta. Njani e merë para hoqës. Hajde, nisi. E po, dini, kur s'ka tërbije. E kure ka po imam Maliku, kadale. Ka tonë ti bahësh. Që këtë punë ti më trashitën në bërë. Pse? Se kjo më punë e hol, shumë hola. Pse? A e që në zosa? Ka zhurmu gjamia për njerëzë. I ka tonë Shafiut. Ti e trashegon këtë punë. Ti e trashegon këtë punë. Dhe kush e ka trashegu? Imam Shafiu. Shafiu ka pa, dunjane ka pa. Kure kanë vetë, kush trashegon tje? Ka thonë, fete, Shejbani, ashtë në Bagdad një djallë, maje edukatësa. Ka thonë, kush aje? Shejbani, Imam Mahmedi. Ka thonë, e më trashegon mua. Që që ka ndonë, dhe zërë? E ka huqë? Që ka huqë? Imam Shafiu, vëzër, e ka pas firasëm. Kër ka një njeri, ka thonë, që kjo roba qep su konë, apo roba qep sashtë. Jënë konë një ditë me nëzansin e Ebu Hanifës, Muhammed ibn Hasan el Shejbani. Nëzansi bëm imam Ebu Hanifës, Muhammed ibn Hasan el Shejbani, dhe kam pas shumë polemika. Këtu janë shti kush për disë e nëtë më mirë. Edhe, ja kanë qëllu, vëzër, njerëzit, ja kanë qëllu këto për njerëzit zanatë, qëfar e ka pas. Apo qëfar e ka? Ka një njeri, edhe akon imam Shafiu me Muhammed ibn Hasan e Shejbani. Ka hini njeri edhe i ka thonë imam Shafiu, qka anë qëpi? Ka thonë e Muhammed ibn Hasan e Shejbani, ka thonë zdrukhtar. Ka thonë roba qëps, Shafiu. Njoni roba qëps, njoni zdrukhtar. Aja kupton dhe zhët, veç me ftir, me e gjeq, farë zanat i ka. Ibn Qaimi thot, i ja ka qëllu gjithë mon Shafiu. Shtasht njoni ka thonë roba qëps, njoni zdrukhtar. Edhe ati ka thonë, hësëti. Ka thonë, qëfar zanat i ki? Qëfar zanat i ki? Ka thonë, roba qëps. Ka thonë, dhe një tjetër, ka thonë, jam konë zrukëtar. Asë njënë se ka uqë. Se shenje që i ka lezu, ki i ka lezu të zrukëtari, ki i ka lezu të roba qëpsi. Tutit ja kanë qëllu, vëzër. Aba, andë shiko të trashikimia, që shokon të ilmi? Ti njëri, të njëri, pëse? Ti e trashëkon këtë punë, se ti ki, andaj nuk shkon kjo punë dhe zënë e zotë. Sot taleve, në zonë, sa shkojnë me 100 ramija. Nja, dy me të madhe, këthejet, alim, hoqë, tamam, djetarit, cilë e njefë Kur'an e haditin e për nga me rizëm, dhe është i duku me edukatat e djetarit maja. Andaj kjo është punë e parë që në duhet të kemi parasysh në këtë meselë. Mësimi di, vëzër, që duhet të kemi parasysh në këtë ajet. Dhe këto vëzër du një të lezoni prapë të shpia, po prej të ajeti 246 dhe rritë e ka ajeti 252, që ti kuptoni mirë se qëfar bëhet fjallë në këngjali. Thetë Allahu të barë kjo e tjara në gjune bivet Israelit. Kalu li nebi lehumu ba'ath lana meliken në katil fi sabilillah, kale hel asejtu min kutiba alejkum në kitalu alla të katilu. I thanë për nga merit në lutë Allahut në qojnë një mbrat të luftojnë në rrugë të Allahut. Qëka i tha për nga merit? E me bo mu bo fars, e ju mësë me luftu. Sa janë mundësi mësë me luftu? E ja ka qëllu për nga merit dhe zër? Bane me dikitron, qysh për delë me përqindje? Ta dhe të mi, me 390 kanë luftua. Sa përqindja ka qëllu e për nga merit që këta së luftojnë? Ma të sanë. Pi 80.000, 390, pro 320. Qo, 320. 79.000, apo, e 600, e diska njërë në këti masë. Që e ta? Kale hele azajti. E këto dhe zërë, qëfar e kanë që i djetarë kanë thanë? Feskull azajim. Feskull azajim. Qëka dhe më thanë? Allahu i prish ambicjet të cilat njerëzit i kanë veç imaginata. E kjo e vezë mësimi ma. Dhe me këta të ndalime me disa prej mësime. Dhe zërë, njeriu për nga natyra e përmendur ligjëratën e kaluar e don përsosmëri. Po kjo përsosmëri zguxon me kalu vijën. Se kur e kalon vijën, shëmtohesh. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se ai i cili pretendon diçka shka se ka el mutashabbi'u bima lam yu'ta, hadith i Buhari. Ka labisi thawbay zurin. Ai i cili pretendon se thotë kam këtë, kam këtë, kam këtë. Pa e pas, është sikur ai cili vesh 2 petë 4 rreshme. 2 petë 4 rreshme. Dhe kjo është për shembulli më të qartë. 2 petë 4 rreshme. Që ti ja vesh dikujt teshat e huja. Dhe njëri thotë shumë mirë, ama s'jan tuat. Ki po fëmia ka që mi vesh djali teshat e babës, çika teshat e nonës. Ama ai i shkojnë xhakat, a dorëtohet. E njeriu vetëm me pretendimet e veta që shturzohet. E tani do të bëjmë disa shembuj që Allahu xhelalu i ka lënë histori. Se njëri u dhe zër shpesh i prishet ambicjat. Ka transmituar Imam Ibn al-Jauzi në librin e ti El Muntadham nga një hoxh i cili ka ndruar jetë në vitin 236, i quajtur Ebu Mu'mar al-Qati'i. Ebu Mu'mar al-Qati'i. Ky njëri u dhe zër e dini kër ka ndodhë fitnja e Kur'anit në koni më Mahmedin. Koni më Mahmedin u dhe zër mbrejti, mutasimi, muni Al-Wathiq, e kemi përmen, i kanë testu njërzit. Si i kanë testu? Ka thonë, a thuë Kurani e kryum asa? Nëse ka thonë, sa shtë i kryum, e ka rajt që i kanë rajma Mahmedi. Nëse ka thonë, Kurani e kryum, e ka shluën. Ju kujtojt këtë dore, po? Se koni me Mahmedi i ka testu, kënë ka deviju këtë mesele, mbreti, i ka testu këtë gjallarë. E i vetëmi që i ka qëndru, ka qenë, i me Mahmedi, rahmetullahi alim. Dhe ka pas për njëzër dhe zër, të i risa s'ka shku të sprova, i ka rritë lafët. I ka rritë lafët. Dë gjënë e këtë një gjarë që e të konë, i mjë gjëzë. Ebu Ma'mar el-Qati'i. Atë shumë ka folë se Kur'ani nuk është i kryuar, dhe i risa kërë ka qenë rrugës me mushkën e vetë, me hajvanin e vetë. Ju ka thonë njëzër, këre, me e vetë ju që këtë mushkën të ndërë, qëfar me dhejbi ki, thot, e lisunve. Qashune, ja kom shtin në gjak, edhe mushkës ja kom shtin, se unë jam e lisunve. Dhe mon, Kurani është fjale Zotit, jam sunni edhe pik. Ama kjo fjale zër, ashtë, do më thonë, ba'del qada, a qabdel qada, para qadajes, a mas qadajes, para qadajes. Thot, i në gjozi, fa ukhi dhe fi mihnet il qaul, bi khalqil Kur'an. E ardhen e murën, mbrajti, me ushtri, edhe i than, Kur'ani e kryu, mas e kryu. Fe e gjebe. Tha, Kur'ani është i kryu. Rasmë. Fe lemma kharajë kal, kur dul pite mbrajti, pite burgi, qëfar tha, kefarna vë kharajnë. E than, fjallën e kufrit edhe dulim. Tha ti më një gjëhuti, këshyre, qëka i ka bërë, në gjëmëra? Këpo disa njësë? Abo, edhe këmishën e kam sunnet, edhe ata edhe këta. O kjo Allah vgojë dhe që shko ki, Ebu Ma'mar al-Qati'i 236 hijri, Apo edhe mushka jena sunnije. Apo dhe kjo dhe që ka ndohë plot njëzve. Andaj lutë në Allahun që Allahu asë mështë nga boje pretenduës tepërt, e asë mështë të ba për e dyre se dezertojnë dherin fund mesin. Gjithashtu dhe zërë, kjo ju ka ndohë plot prej njëzve të satë kanë jetuar në historitë të ndryshme. Tha që e kul islam Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala në libën e ti Minhajju sunnah an-nabawiyya në vëllimin e 7 të këtij libri. Çfarë thon? Wa ma aktharu infisakha azaim an-nas. Sa shumë që prishën pretendimet e njerëzve. Unë thot kam apo çshtu? Kam apo çshtu? Kam apo çshtu? Çfarë thashë Kur'ani i Madh? Shumë që të Allahu e prishën. Ja u prish Allahu xhelal xhelal. Khususan as-sufia, sidomos ato që janë si sufi. Pretendon gjithë pretendon. Wa li hadha qila li ba'dihim. Për që ta i kanë thonë disa prej njerëzve, qështë e ke njoftë Allahu, si e një Allahu, kalë, bifeshil azaim, wa nakdil himem. Ka thonë qështë e njoftë Allahu, ka thonë se Allahu ja u prish njerëzve ambicjet, dhe ja u rënon vëlletet. Subhanallah. E kuptonë dhe zë? E kanë vejt njerën për detale. Qështë e ke njoftë zotin ti? Ka thonë ja u prish njerëzve ambicjet. Njën e thotë, valla, billa, shkaj të bënë. Ta prish Allah që minja së ta ma. A dhe shabë i njëzë dhe zë. Ma di këtu, shumica njëzë, ketë fjallë që ka i tonë së një bajnë. Nga sepse, nga sa e në trunin e vetë, e ka shlu një hartë të, apo, sprovave. Thot nëse sprovave në kështu, një thamë kështu. Nëse a e më kapë mu kështu, një abaj kështu. Kushtë tha ti se Allah të sprovave, ti që shpë fu. A i të ndryshë. Andaj kër i tha, kër tha poeti, se mnuni, وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني لكن مرين سمنا سمنا مش باش ابا سنون شفا قال او الله وشتي دو سكام داشني زيما پرشتيه چوما ني سترو شفا دوشتي چوما ني سترو شفا دوشتي شي كاش كوندر مانا تيجي فين شي سبروه الله يا كان دال اورينم سكام دال ياشت كا مشيل اورينم فات فان ديتارت فكان يلتوي kema të të leua lëhajjetu alë rëmë. O shpërpjek në zalë që shpërpjekët gjartëni. O shësilë, bisikletit ma. Uj u ka pi, jashtë nga dalë. Uj u ka pi, jashtë nga dalë. Dersa i ka lutë, fmitë e muslimanve lutë në për agjën e juve rracak. Pse? Si ka thamë, që ishë dushë? Andaj sa njëri, subhanallah, thotë, vallaj, qëfar do sprove me mardën e ka përcaj, subhanallah. Vallaj, kënë mi të gjuhë vetë, qëfar dë sprove, dhe rejt të avullim, Allah, qështë dërë të sprove, mu në ka përcaj. Dhe pastaj, pastaj të të shumë, qëfar dë shekhe kërësam të mije, se bëhot frigacak para një lafë. Që të dërin, do të citojnë amelejnë Allah, të bare kjo e tëra. A me kërë janë pitë, të sa për njëzë, që shë njëfë Allah, ka më një au prish njëzë dhe qefë. Dhe ki dash me mërin kull, së nge mërin heq. Ki dash me mërin nalt, së nge mërin heq. Kjo është atë që ne kam përmend dietarët në këtë kontest. Thotë shejhu Islam, thotë shejhu Islam Ibn Taymija. Fa hakadha shuyukh ad-da'awa wash-shatah yad'i ahaduhum al-ilahiyya wa ma huwa a'zamu min an-nubuwwa wa ya'zilu ar-rabb ar-rububiyyati wan-nabiy ar-risalatihi thumma akhiratuhu shahadh yatlubu ma yuqitu. Subhanallah. Dje. Thotë shejhu Islam Taymija. Kështu janë edhe plot për gjallarëve pretendimit. Mane me, kur të thojë e shekhu i sandemije për djetarë e pretendimit, mos të shkojë me një ti, e, po, po, në e kumë ditë, sa ajë se në qëndronë, unë e qëndrojë. Ki kur për dhe për ulematë, shti banë e sapë të jetë, nuk i banë e sapë i së shti njërzit. A në shpe shekhu i sandemije, kur fletë për mesele, në mesele dhe kanë polimizu ulematë, shfarë dhëtë, i këtëlef e nësë, kanë polimizu njërzit. Andaj njerëz plot kanë diskutuar kanë, pse i bëndemi ato kanë polemizuar njerëz, pse sot kanë thënë ulemat. Ka thonë po ki vesh me këto be mirët. Nuk i kishin në mesatje. Kanë polemizuar njerëz, domthonë çdo njerëz ka unë mirë me to. Ulemat. Çfarë ka thonë? Edhe këto janë shumë për xhallarët pretendimit. Ua shatah. Edhe thonë fjalë të mëlloja, e mush kupën me llafe. Çfarë thonë? Deri sa thotë. Kemi pa njerëz të cilët kanë thonë, ha? Unë jam si Zoti. Si Allah Shekhull Sandim Minhajus Sunne Volimi 7 Faqen 29. Ka pas për njerë ka dhonu jam si Zoti. Apo? Apo e di qka të Zoti? Keti di qka të bo. Me kënë gjare, me atë gjare. Keti analist, mufesir, muhadith, këtë i kaj. Subhanallah, Allah i në rrit. Thot, dhe ka për jo gjallarë që pretendojnë ma shumë se pengamberi. Për, thot, një jam, pengamberi o koni mira, mu pak ma në altë ti. A dhe ti i gjemë, i disa një thot, mu pas ka dhe ne, s'kisha vetëpru si pengamberi se sene. Pse, subhanallah, pse? Sepse ki me nënë sa ma i ma shumë se pengamberi se sene. Që kështë është atër? Dhe ka për njëzve të cilët, thojnë, në vend të Allahot unë i sosi punët. Ja azilu rabba arrububijet. Ua ja, ua nebi arrisalet. Dhe thot për nga mberi, sëmë e ka sosë punën e vetë, tash ne puna është e jona. Shka, për nga mberi, sëmë nuk ta duhet. Na jena tash me në për nga mberi, sallallahu aleyhi ve sellem. Shka që ka thot? En fun, e që është me nësi. En fun, bëhët një lips për kafshatën e cila ja ma trupin. Mësë i patë një zetera, vla. Po ty vla, dërë tash këllet të më folë për një pitera që nalë me hip. A mësë i ki një zetera, mësë i ki dinar, a mësë i ki kështu, a mësë i ki ashtu, a mësë i ki një pëshum, a mësë i ki... Po ty nuk e një fshet një pëshum, ty nuk e një fshet kërkan, o tash pëse filip? Tha që e kërë samë të imi e. A u kha i funje steinu bi dhalimin, ala defi ma vlameti. Tha të jo veç kaq. E të sprovan Allahu mu frigu e deri në dërejgje, shkon lip ndim pi zulumqarit me a e gëzulumit. A ndështë e ka thamë vlavit muslima, zëndu është eqë. Pasaj, shkon e shati zulumqarit, dhe të abmunës, ose Allahu në rrëdhe, Allahu në rrëdhe zemrat, imanin, dhe fjalet, dhe pretendim. Pse? Se kjo punë e marë. Tha që e khullisam të imie. Fa jeftëkiru ila lukme, e ndodhë që ka nevoj për disa pare, me hangër bukë. Wa ya khafu min kelime, pastaj se ne thot një laf. Ka thon shumë pastaj një fjalë. Pastaj i thuti, thuje me këtë fjalë, se ti kish ke fol shumë, se ne thon asnjë. Pse? Sepse sprova Allahu dhe se nuk vjen në ngjyrën që kanë mënojna, vjen çishaj është lor. Andaj çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadith që ka dhënë Buhari dhe Imam Muslimi. La tamannu aw la tatamannu bi riwayatih. Liqa al-adu. O ju njerëz, mos e lipni me ju sprovu Allahu me armiq. Qa pëllim ti marmiku? Andaj, kur ti do mi kalzu muskullat, Allah u qënë sprova. E sprova të satë nuk ka mundësime më bajt. Ta të që e khullisamit e mje, fe ejne hadhe l-fakru e dhullu min da'u arrububije në mutabamine, il ghinau l-ez. E ku është kjo në fillim që ka tha, me ketë në nëshmimin që ka rakë këtu poshtë? Ta? Shiko, në fillim që ka flet, e pasaj ku përthënda. E thot në librin e ti e nubuat, që e khullisamit e mje për pretendimet e shumë ta. Thot, inë lë wahide min ha ula, lë u gjaa fi dunja e jamen, au ulkije fi ba'di adhabi ha tar aqlu, fa la taqat dhe ni makhlukin bi adhabi Allah, wa la ghinan bihi arrahmetihi. Thot që i khlusta, njani për tërë pretenduzve, njani për tërë, për tërë që të pretenduzve, që i khlusta më dhe mje, ka pa për njëzë që kanë thanë, i kanë lemruë, i kanë thanë, o hoqë, po thot njani të na, i kanë një hoqë sufi, po thot, qatë shumë e du Zotin, si dojnë e të mështi në gjenat, si dujnë në gjenat, nuk i dhënona. A kipa? Si dojnë? Subhanallah. Për nga mbedi sëselle, kërë ka patë një rion, bedewijën, i cili, u ka patë si zogë, i pismujës. I ka thamë për nga sëmë, ti, që ki bo dua? Ti, që ki bo dua? Që ka thaj? Tha i këmë thonë, o Allah, azapë, që ki më madha në herat, bëmë ndu një. Që ka thamë për nga sëmë, subhanallah. Subhanallah, dhe kemi përmete subhanallah. La të tiku, së mund është me majtë, s'ki ta katë për këta. Qka me thonë, Rabbena atina fit dunja hasena, va fil akhirat i hasena. O Allah, edhe në dunjot mira dhe në akhirat mira. Që s'ke thonë qështu? Qka po që i khusam dhe mija? E pisitinve qka thotë, si dojnë gjenet në të mështinje, si dojnë gjenet? Qka thotë? E pisitinve, njerëzve, në ketë dunja, disa dit në mejtë pa buk, e qënë dunja e në kam. Apo, disa dit. E shëti në njëri, subhanallah, vëzër. Qilë e ka pretendimin. Pas e thot, ku janë vëzët musliman, ku janë dashamir. Njëri du të më kanë, i tretën me dhejtë. Du më kanë, ti dush mi respektu njës për me të respektu ata. Dush mi ukazu si je njëri dhe se si je superman. E ku ti ju thu superman, ti ju thu njës vë njëm superman. Pas taj ata nuk e paramenoj se supermanit ti të u të ndim. Tu të në për të fluturon, lo. Tu a ke thonë se je... Andaj, kur pengamberi se selle, ka dalë në pazar, ka thonë ojo njerës, a ma zgatë dikush dorën të apërcene këtë kuran, së shpo ka mundë që i vetë, dhe më një mu dikush, e kur ti u thukej dhe sum duhet kërkush, e Allahu thot, e tash, çka tha Sheikhul Islam dhe vje? Kur Allahu e sprovon, bi ba'dhiha dhe biha, me pak ndëshkim të kësaj bote, jo me kejt, me pak ndëshkim të kësaj bote, tara aklu, pa menjet, pa menjet, tha Sheikhul Islam dhe vje, ma në me këtë fjallat, fela ta kateli makhlukin bi adhabillah, s'ka ta katë makhlukati, s'ka ta katë insani me majtë azapin Allah. Allahu më sabab, azap asë dunja asë akhirat. Ka thamë për nga mele lejë salatu selam, selu Allah el afie, lutë në Allah më s'mi shpërvuë. Lutë Allah më s'mi shpërvuë dhe më si ngo budalë, që ka dojnë, ti du shme ka du për njërë Allah. Jo, banu se për nga mele se zëllë. Abdurrahman ibn Aufi, o vezër, gjenet li u kam, edin. Abdurrahman ibn Aufi, gjenet li u kam, gjenet li. Gjenet li. Dhe kur ka zbrit fjallë Allahu Gjellaluhu në surën An-Nisa, elem tëra ilë lëdhina qilë lëhum kuffu e i dhjekum, a i ke pa atat të cilat i është thanë atyre nalli dur të juve, va qimus salat, va musluftoni falë në namazin dhe jetë në zëqatin, felem ma kutiba alejhimul qital, kur ju bo farz lufta, idha ferikum minhum jakshon në nës ke khashjetillah, ju tutë shi njëzë si tutës pëj Allahot. Nuk është ai momenti i zarmit si momenti i pretendimit, tipin Facebook a gjë, këtë dunjën e bën fetë. Apo, këtë dunjën e bën fetë. Mësanena, kush më vao, kush ta bën? Ti kush ta bën? Ta bën me na jote Allah fiot, ajo pretendimi i rrënshëm i joni. Çfarë fort? Kanë zërin Imam Nesai, Abdulrahman ibn Auf, me disa shokë të vet. Ka shku të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shikoni vëzë, subhanallah, sa e kanë ngushtuar pejgamberin tonë sallallahu alajhi wasallam. I ka thënë Abdulrahman ibn Auf pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja rasulullah, po na kur na kon mushrik kena luftuve, tash po na rrefin, po na shtin, ti po thu mos lufto. Shikoj vëzë, a ka mot me ignorancë në botë janë sot punën gjaj let veç sa kam fluhur në atë, po po dhe po tash nuk ka gjaj let kjo islam, a e kupton? Këtë po të sa njësër, unë gjahilet që kom shluhudhën, po tja e këtë kuptur në gjahilet, dhe me, se kjo e pretendon dhe me kësë shtash më në islam, mos bëje sapune, këtu ka tjera muhabete, andë i thamë për nga mbërë i sesem, ja Rasulallah, inë në kuna vi izzin, vë nëhnu mushrikon, në e në kanë krenar, kënë e kanë mushrik, felemma amanna, sirna edhille, e kërë këna besu ti ta, që u banëm të në unë që këmë shluhu dhe në kërkujt në gjahilet, që ta shqiu bëna musliman, për të me shluhu dhe njërësve. Fa kal, tha për nga meri sëselle, inëj u mirë të bil af, fëllat të katilu. Muë, më është urnuar, me falë, s'kam lëftu. Këtë fjallë, që e kanë ngushtu shpirtin për nga meri sëselle, që kanë do dhe zërë? Kalë zonë më tash, dhe me në toni vetë. A e le Allah, për nga mësa më korit? Kur. Që kanë do dhe zërë? Kur kanë zbita jetit e luftës. Luftoni tash. Tash luftoni. Kanë arsë të njerëzit, kanë thonë njerëzë vëllah, a banë se i në të angazhumë në pak. Në manë e me dhe, nësi kanë dojë ke sahabe, dhe në prijën e në kryet tëre, Abdurrahman ibn Auf. Kjo ndohë ketë pretendizit, se thonë, i rriti lafët, i bojnë, masanena, ty ishe, ikin, shefën, si ishe, nuk i qenë kërkom. Pse? Sepse nuk, Allah u gjenë nuk i manë njerëzit me muskula, i manë me zemra. Omër Khattabi. Luftën e Uhudejbis i ka thonë për nga mbedi së sellem, mëse shkruj mërdeshën ja Rasulullah, mëse shkruj mërdeshën, dhe ka ka për nga mbedi së sellem, mëse shkruj mërdeshën. Ebu Bekër e Sidiku, që ka po dhe zëm? Ebu Bekër e Sidiku ka thonë, ilzem gërze Rasulullah, ri nalë për nga mbedi sëm, ku ta ke që nalën që ti mësë livriti, aje ditë i se ditë. Edhe plus shka i ka thonë, e lës të vi Resulillah, si e për nga mera, pëse për në shkuj mërdeshën? Që ka ndohë dhe zërë? Kër ka ndrujit për nga mberi së dhe sellem, kam dhe kanë shlua merin. Kam dhe kanë shlua. E kush u ka majtë? Aish ka sëni ka majtë pantolët. Radiallahu anhu arda. Ebu Bekër Siddiku, radiallahu anhu. Andaj, ka njës me kajtë o meri, i kanë shlu kam, ka thonë, kush të të ka dek për nga mberi së sellem, unë e rrefi. Ebu Bekër i ka thonë, shuj, se ka dek për nga mberi së sellem. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja fa kana athbatu qalban wa ja'shan ibn Abu Bakr zaimun kishtfor zaimun apo etash jonëron kyrëme ki tukajt kispokan po kjo do më shumë pejgamberi sa se A dikur ka kaj Ebu Bekr Sidiku, kërë e ka qelë qefinin, edhe ka përdhën ba. Apo, nuk ka mesela ti, ti rritë lavë, me rritë në lavë. O, du të me momentin, lutë Allah, në ndaj që ka ta për në zamë. Es elu kër rrida, ba'de l'kada, o Allah, banë më mëknash, masit vene kaderi. Elu s'pe Allah, unë që Allah, të në banë më mëknash, masit vene kaderi. Tha që e khul islam, Ibn Taymije. Fela taqat e li makhlukin bi adhabi Allah, s'ka taqat makhluki, kriesa, me majtë azabin Allahit. E azabin e Allah dhe zërë. Shiko, se mnuni urinën, Allah ndërojt. Urinën një kanalë, s'ka mujtë me bërë. E ty njerëzit i shepër që e mund, mësane, sprova dryshme, sprova dryshme. Apo, i shetë i disa njerë, s'ka nëllë, miskina, vallaj miskina, dhe me mëse, një kanë. Thot, pse atë në rabi, si a bojnë që ishtu? Ti, pi këtu, tu pi qaj, tu knashën zetë, drunis të mungon, qajs të mungon, apo limonin mësme ta vendosh gruja peshe qon, edhe tuk shirë televizor me guri ki po gjuhë, badiala. E ti? Aj me guri po gjuhë. Aj po gjuhë me guri, ti? Ti nuk e di se Allah ku të sprovoj, që kanë zirë piteje. E lusë me Allah që Allah mështë të papirë atërë të sëtë, flasin me gjuhë ata shka se kanë zemër. A dhe do që e kërësamë të imië, wala ghinem bihi arrahmetihi, dhe kur kush smunët me thanë, s'kam nevoj për rahmetin Allah. A më me thonë njani, unë e vete ka me cilë. Së më duhet, asë Allah, asë kërkush, hasha akim. E lusë me Allah, që Allah u gjelë gjelalu, në ruan prej, asaj të sërën, s'ka më si njeri ju me bajtë. Ndhe ka në hadith nga pengamberi jonë, sallallahu aleyhi sallam, se ka thonë pengamberi aleyhi sallatu sallam, se didu vë qaribu, ka thonë aleyhi sallatu sallam, se didu, më nënë mi a qëllu, vë qaribu, afrohunu. Nuk është këtë 100%, s'ka 100%, veç pengamberi aleyhi sallam 100%. Pas e ka thonë vë qaribu, diçka pi sabaj, diçka pi akshom, herë t'hik njana, herë e zë tjetër, u gdu, rau i hu, e kap një akshom, e kap një acit, t'hik një sabaj, e ban një gjuna, e ban një tobe, një zët tobe, qështu a njeri, s'ka njeri, nuk ka dikush, a jo, zërë gënë shpiti, dhe, o gjë, qështë ala gjunaj? Qështë, ti me la që zbash, ti këshit qështë me boj, s'ti këfarë ma shumë, pro, ti le gjunaj, ama ti më se paramenës e kime mënime një gjendje, ku e leki gjunaj. Thot për nga mirë alai sallatë e sëram, po shë e ju minë dulgje, dhe dishka prej sifirit, prej para, prej para e natës, e val kasdal kasd të bluhu, kadal kadale, mesatarën, emrini dhejni. Apo, atë, që i khalbani me hëmëllat, të fërthën të, nuk është me rëndësiti sa shpejt e drejton, sa shpejt i gran, udhës aje, o është vazhdimisht me rëndësi me qyra je në udhën. Jo, njërë i thotë, a, unë s'kam dhakë, valla, si ti hi, që kësin që ti hi? Këni poti se njështë dhe, o që që shme le dzuhu në përshimë 10 saat në ditë. E dhe përshimë zakonisht këshila, le dzuhu 10 minuta. Jo, dhe se s'ta baje sapë. Valla, e njështë keqët është ka le dzuhu ka 10 orë, ka le dzuhu ka 10 minuta. Pasë ka shku 15, 20, 30, një një vjetë të 10 minuta ka le dzuhu në ditë. Apo, jo, dhe dune du me le dzuhu si imam i bëndi mija. Jebë dhe shko piqaj e të rahat, se se ban as këtë punë as atë punë të. Së mundët kjo punë me, së shhajgare kjo. Ja unë edhe të minuta së lezojnë, po ti hitë së lezojnë edhe të minuta pi zvëgënë, apo? E shiko dhe se, ti 10 minuta me lezu, për ditë ka 10 minuta, ta mundë sënë Allahu, me sa ne me dalë 20 minuta. Dhe s'ka student dhe alim që ja ka njësë, pin 20 sahat. Apo? Himi pa studenta në Kairo, në Gjip, apo? Shë ke lezojnë të atje, engojnë këtë njari atje. Po që më finan djetari, imam në uju ka flet 3 orë në dit. Edhe më në ke ish krejti me flet 3 orë në dit. Edhe vike shkollë fleke. E hoqë ustadit të ke, pëse i të flet? Dhe ke po unë dhe jam të ndjek imam në uju. Dhe ke pa i s'ka flet, o miskin. A i 3 orë ka flet, 21, qiqej. E njën e ke po dhëtë, unë e 3 orë dhe. A ma 3 orë 21 që ish, ke më koni këtëll? Jo, flet 8 një mëso. Ja, thot, nja leke, ma. Po leke, që me ndonë? Dikosht thot, po pse i thave leke? Po që shetu me nutin? Këna me lujtna me feja? Thot, mësja hu pa mbicën, por hasle se sa përë përë ti kjo. A shkon ti, Allah, mu kontrolu të dikosht njani, thot, qyru, une jam roba qërës, kepi për doktora kësi mantilit barda. Njani, thot, adishka, mas jam që tu, mas i tipi ja kepshe, kontrolu më vdo. A i thot, dikosht është to? Po tja, është tipi veshë ato. O, vlaj, diska të mënam me doktor. Andaj, njeri ju nuk du të me lujtë dhe zë me këtë shikoj për e zë me thonë. El kazd, ka dal kadale, qadar qadar, ka thonë sallallahu alaihi sallam, hadith tjetër, lejnë shahed dhine ahadun illa ghalaba, nuk shtijet dikush me këtë fe vetëse e muna jo. Dhe dhe ta përmejnë një fjallë që e kusam të mirë, na i bani Allah për zgjatën, por që ta përfundojna, Shejhu Sam Temi në Mejmul Fetawa, për mbledhjen e fetvave të tij, vëllimi 29, çfarë thotë? Kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Thotë: kam medituar shumë gjatë se pse njerëzit kanë bën fetva hile. A? Pse njerëzit kanë bën fetva hile? Këni bëdë njerëz? Lipi ojë dhëtë, a ka me diçka për, ka ma diçka? Lip diçka atje. A ka diçka? Vesh me jalecu atina. Thotë me një namaz, a mund hije, sun hejo, lo. Qysh be, po s'ka, s'ka me lutë në këtë fej. Pes ka fej. Buni al islamu ala khams. Pes shtila i ka feja. Pes në koj ka namazi. S'munë, a mundet me një me gjims, nuk mund me lutë me këta. Aba, thotë që i kësane, unë shumë ku menu, pse njerëzit bojnë fetfa hile. Qa thotë? Fe o gjithë të hu e hadë e shejt e. Thot e kum gjithë se kjo qëfar është njëra prej dyjave. Qëfar thot? Imma mubalagatun fit të shdidi lima të kaduhu min të tahrimi shari' thot tarrahum hadha li etiqadu ila stihlali bilhijen wa hadha min khatai el ijtihad. Dhe gjënë qëtë? Thot kum menu pëse njëzë bojnë hejlen fetfa. Dhe të kumë pa se kanë ra në këtë mesele, ha, të e shtrëngu fejen, ma shumë se ka shtrëngu e Allah. Njërë i thotë, ja, ja, këshere, kini pa disa këllët? Ja, ja, nuk moj si ketë më ka, du shkam, bëma mu, që me të dhënë tje? Që me të dhënë tje? Apo, thotë që e kusëm të bje. E ky besim, kër e kanë shtrëngu tepër, ha, i ka quë me i leju halalët me hile. Si? Ka thonë, shiko. Kanë thonë, nuk ka sot ushqim halal. Këtë halë. A, le tash, që me dalë për këse këtisë? Ha? Shiko, ka njëzë sot. Thotë, këtë haram, shka be halal sot. Ku ka be halal sot halal? Ty thu, sot që është ovo. Mirë. A, le tash, ku të vene drejka me ongë bukë. Për ku kita më angur? E tash të që e kësën të mje, fa jahtalun. E tash bojnë hile, qatë ujin që ka e pi ajë, qatë bukë, thot, e, që ta e ku morë halalën dhe? E tash, që e kësën të mje, thot, e që nëzërët i pikit haramit halalën? Thot, mu më lejohë që kjo. Që që është lejohë tijë? Që është lejohë tijë? Aba, ata të që e kësën të mje, wa illa ve men ittaqa Allah ve khada ma halala ve edde ma wajib alej fe inna Allah la ju hujju ila l'hijeli mubtada'a abadan fe inna hu subhanahu lem jajal alejna fi dini min haraj wa inna ma bu'ita nabiyuna sallam bil hanifijet i semha thot shekhu në samë dhe mija kush i tutët Allahut sa ka mundësi dhe emer halalin që Allahu gjelona ka për halal dhe e qonë vajibin ven Allahu kur se band nevojshë për hile këni po të se njës thot këtë haram jam e adi tash qësh këna ma ngër bukë atë që këtë halalë. E ti që morë që këtë halalë. Dhe i sa për që e khulisamë të imje, kanë mri njërzit, të i bo këtë haram, e kanë prit njërin me angër buk, atë që ka e ka gjujt e ka morë. Ka thonë jam të hangë për kësa kjo halalë, së është e gjujt me. E ka hangë njëri, që ka me i dishka pastaj për këtë cilëve pjasit, e ka hangër. Që ka për që e khulisamë të imje? Thot, e ka ndalu, ja ka ndalu vetës halalin, pastaj ka shku hangër, me turina. Në emër që janë, halal. A dhe të shfarë të shekhu sa një? Imma mu balagatun fit të shdit. Kushe shtrëngon shumë, e qënë Allahu qështu. E ba? A dhe dhe zëtë, mund, të mundohemi, të alusim Allahu në gjilluala, që Allahu të në mundëson, qëfarë, me jetu në mes ha, realitetit, edhe të gëvalloku të mundë shumë, jo të imaginatës. Që do më thonë kjo? Që do më thonë kjo? Të do më nënë se ti përshimu dhe me di libër dhe zonë Omer Khattabi se ka hangë qëta, se ka hangë qëta, e ka bo qëta. Ti mosu përbledh me tha unë e pisot si Omeri. A di pëse se ne bankë ta? Se nuk jenë zaman të Omerit. Nuk jenë zaman, ka thamë për nga Omeri se se më në madin që kanë zirë më Mahmedi. Ju vjen njëzë një zaman. Edhe a ishka do më rujt pikamatës së nduhët. I ka plumbi. Qi ka pluni, ka manditar tatimi. A munësht sot ti me nejtë parrim? A munësht? Së munësht. A munësht ti sot me nejtë përshimu pa drun? Së munësht. Pa buk, a munësht me nejtë? Jo, mirë. Kur shkon ti me blej një buk, ajo buk, në harmoni me artikullin, është kaç dinar. A i thot, mirë po, tatimi shtetit kaç, ka mata vërët, proces, kur ta jetë tatimin letrë, sërë thot, kaç dinar. Ti thu, se duhune me kamat, thot, shko habari. A e kagojlaj? Ujë që kagojlaj? Që ka thonë për nga mesa? Do t'i prej ketë pluni kamatës. Ti dhue për shemë, sot, tu të da që arrima. Ti duhet t'i pësëve më ke nuk kamat, to t'jeva nuk dimuj, po t'u nësë du me kamat. Thot, më të nali ketë. Unë të nali ketë dhe mërdhinjë është gajlë se kamë. E ti qfar gjegjeje? Qfar gjegjeje? Ti thua omerive sa morë me kamat, është e vërtet. Ama ande ka thonë që e kërës në të mija. Kur të ndrohët zamani, jetohet me takvalokun e munqëm, jo me të skajshme. Me këtë takvalokun e munqëm, jo me të skajshme. Për ndryshe, pi 80.000 jesin 390. Kjo lezën ka dhe shumë, për koha këna kam barue, ne i bani Allah, e lusme Allah në të bare kjo vëtjara, të zdo t'i unë gjelë me ban për e atyre muslimarve të cilat, kam frikë Allah në të bare kjo vëtjara, nuk klasën shka nuk i përket, e lusme Allah në të bare kjo vëtjara, që Allah u gjelë vëtjara, ti mu zemë atona iman, ti mu zemë atona dhe vëshmëri, ti mu zemë atona dhe shuri për Allah, për nga berin tonë, sallallahu aleyhi sallem, e lusme Allah në të bare kjo vëtjara, që zdo t'i unë gjelë musliman, kujdi që në Allah t'i ndihman, fukara, skandor, nevojtar, Allah t'i pasuron, e lusme Allah në të bare kjo vëtjara, që zdo t'i unë gjelë gjelalu musliman, kujdi që janë që kanë nevoj për rahmetin Allah, Allah t'i mëshiran dhe t'i ndihman, اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين